سورہ نحل کی آیت نمبر 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. توفیق الٰہی سے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 یہ دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان اس نشانی کا بیان فرمایا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا. نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی. انہی آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے اپنی عظیم الشان قدرت کے شاہکار کو بیان فرمایا اسی لیے انہی آیات کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بیان فرمایا. پہلے میں آیات کا ترجمہ کروں گا پھر ان کی تفسیر. وأوحى اور آپ کے رب نے وحی کی. اوحا کا معنی وحی کی. ربو کا آپ کے رب نے. الی النحل شہد کی مکھی کی طرف. ان وہ وحی یہ کی. آگے ہے اتخذی من الجبال ملا کر پڑھتے ہیں ان اتخذی کہ تم بناؤ من الجبال پہاڑوں میں بیوتن اپنے گھر ومن الشجر اور درختوں میں بھی بناؤ ومما یعرشون اور ان چھتریوں میں بھی بناؤ جو لوگ اس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں. یہاں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اوحا کا لفظ استعمال فرمایا. وحی کے دو معنی آتے ہیں. ایک وحی کا معنی ہوتا ہے وحی کا لغوی معنی. لغت عرب میں اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو اس میں وحی کا کیا معنی لکھا ہو. ایک وحی کا اصطلاحی اور شرعی تفصیل ہو. ویسے وحی کا معنی ہوتا ہے کسی سے چھپا کر کوئی بات کسی کے کان میں ڈال دینا, کوئی بات سمجھا دینا. ایسی بات کو عربی میں وحی کہا جاتا ہے. لیکن جب شریعت میں وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاص اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں کی طرف فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچانا. وہ بھی چونکہ خفیہ ہوتا ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. تو آپ کے رب نے وحی کی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی سب کے بارے میں ایک اصولی بات دوسرے مقام پر فرمائی. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ ہی نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی مخلوق اللہ کی ہیں، اللہ نے بنایا، پھر اللہ نے رہنمائی اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سکھانے والے بھی اللہ ہیں، زندگی دینے والے بھی اللہ، موت دینے والے بھی اللہ، سکھانے والے اور ہدایت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جو حاصل کرتے ہیں، جو سب سے مخلوقات میں افضل ہے، وہ دیر سے حاصل کرتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں وہ جلدی سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ انسان کو دیکھیے، اگر اس کو تیراکی سکھانی ہو تو کتنی دیر میں جوان ہوگا، پھر اس کو ہفتوں لگیں گے اس کو پانی میں تیراکی سکھانے کے لیے، اور ادھر بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ پانی میں دیوانہ وار کود جاتا ہے اور تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو تیراکی سکھانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انسان کا بچہ کتنے عرصے کے بعد پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے، پھر کتنے واکر اس کے لیے لا کے کتنی چوٹیں کھاتا ہے، اور بکری کا بچہ ایک ہی دن میں ایسا اچھلنا کودنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، قرآن پاک کے عجیب الفاظ، وہی اللہ ہے جو زندگی دیتے ہیں، وہی اللہ ہنساتے بھی اللہ، هو الذی اضحک و ابکا، رلاتے بھی وہ ہیں ہنساتے بھی وہ، جس کو ہنسا رہے ہیں اس کی اللہ ہنسا رہے ہیں، جو ہنس رہا ہے، جو رو رہا ہے اس کی بھی ڈور پیچھے سے ہلانے والی کوئی اور ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو چونکہ تمام مخلوقات سے عجیب و غریب معاملہ ہے شہد کی مکھی کا، اس لیے اس کے لیے خاص الفاظ استعمال فرمائے اوحا کے، کہ اللہ نے شہد کی مکھی۔ ایک بات اور عرض کروں، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی 10 اقسام ہیں، 10 قسم کے خیال، مختلف اصطلاحات، وسوسہ، حاجز، خطرہ، شک، وہم، ظن غالب، یقین، بہت ساری قسمیں۔ جو برائی کا خیال آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا، اس کو وسوسہ کہا جاتا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور جو بھلائی کا خیال دل میں آتا، کبھی نیکی کے خیالات ہے، چلو جی کچھ صدقہ کر دیں، نماز پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تلاوت ہو جائے، یہ جو اندر خیال آتے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ الہام، دل کے اندر خیر کی بات ڈال دینا، یہ الہام کبھی ملکوتی ہوتا ہے، کبھی ربانی ہوتا ہے، کبھی اللہ فرشتے کے ذریعے سے دل میں بات ڈالتے ہیں خیر کی، کبھی براہ راست اللہ اپنے بندے کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ جو فرشتے کے ذریعے ڈالی جائے وہ الہام ملکوتی کہلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں ڈالیں وہ الہام ربانی کہلاتا ہے۔ لیکن عام بندہ اس کو فرق نہیں کر سکتا کون سا الہام ملکوتی، کون سا ربانی، بلکہ بسا اوقات ہوتا وسوسہ شیطانی ہے، اس کو الہام سمجھ رہا ہوتا، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کی اذان ہو گئی، جمعے کی اذان ہے، اور اب خیال آ رہا ہے گھر میں بیٹھ کے کچھ ذکر تسبیح، ادھر حکم یہ ہے کہ مسجد میں پہنچو، لیکن بیٹھا گھر میں، یہ جو خیال ہے یہ وسوسہ شیطانی۔ اس لیے حضرات صوفیہ، حضرات مشائخ نے کہا کہ حجاب جو ہوتے ہیں اللہ سے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حجاب کا معنی پردے، پردہ لگا دیا، ملاقات کی اجازت نہیں، اس کو حجاب کہتے ہیں، رکاوٹ۔ حجاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حجاب نورانی اور ایک حجاب ظلماتی۔ ظلماتی حجاب جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں وہ سارے گناہ ظلماتی، اور نورانی حجاب وہ ہوتے ہیں جو برنگ عبادت اور برنگ نیکی آ کر اللہ سے دور کر۔ وہ دیکھنے میں ایک آدمی کے گھر میں بیوی بھوکی، بچے بھوکے، اس ساری رقم لے جا کر صدقہ کر دے، ادھر واجب کی فکر نہیں اور نفل کر رہا، یہ دیکھنے میں تو اپنا قرب حاصل کر رہا لیکن اس کو قرب حاصل نہیں ہو رہا، یہ دور ہو رہا اللہ تعالیٰ، اس کو حجاب نورانی کہتے ہیں۔ جیسے ایک دیوار سے کسی کو روک دیا جائے یا کسی کو شیشہ لگا کر روک دیا جائے، دونوں ہی رک جائیں گے، آگے نہیں جا سکتے. بدعات ساری کی ساری حجاب نورانی ہوتی، دیکھنے میں وہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن دراصل وہ اللہ سے دور ہو جائے. یہ حجاب نورانی. تو میں عرض کر رہا تھا وہی بات دوسری طرف نکل گئی، الہام. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن نے فرمایا الہام ربانی، جو آدمی جتنا اندر سے صاف ہوتا ہے وہی اس کو پہچان لیتا ہے، جس کا نفس جتنا تزکیے والا ہو، جتنا چمک رہا ہوگا اتنا ہی ان چیزوں کے اثرات کو وہ پہچان لیتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ وساوس شیطانی اور الہام ربانی میں بہت جلدی فرق کر لیتے. چنانچہ واقعہ لکھا حضرت شیخ المشائخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پہ آپ تہجد کی نماز ادا فرما، دیر تک تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کی خاص کیفیت، ایک غیب سے آواز آئی. عبد القادر بہت محنت کر لی، بہت مجاہدہ اللہ کے لیے برداشت کر، نفل بہت پڑھ لی، اب تمہارا مقام ہمارے نزدیک مسلم ہے، اب کوئی نفل کی ضرورت نہیں، اب آپ کے لیے کوئی عبادات کی ضرورت نہیں. یہ غیب سے آواز آئی، ہم جیسا ہوتا تو فوری قرآن بند، تلاوت بند، ختم، جی اب تو فرض کی بھی ضرورت نہیں، نہ نمازاں کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس پہنچ گیا جی، مقام حاصل ہو گیا. لیکن وہ فقیہ تھے. فقیہ کہتے ہیں دین کی باریک سمجھ رکھنے والا جو شیطان کے فریبوں کو سمجھ. فوراً سوچ میں پڑ گئے، یہ اعلان اگر ہوتا تو سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا. آپ کی حالت مبارکہ یہ تھی، پنڈلیاں آپ کی ورم پڑ جاتے تھے، سوج جاتی تھیں، اتنے لمبے لمبے سجدے آپ فرماتے تھے. بس اوقات حضرت عائشہ کو گمان ہونے لگتا تھا، ام المومنین، ایک ہی کمرہ چھوٹا سا، آپ نفل ادا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی جس وقت آپ سجدے کی حالت میں جاتے میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی. دیکھو جی کتنا چھوٹا سا اجرا، اسی بستر پر نماز ادا فرما رہے ہیں، میں پاؤں سکیڑ لیتی، جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جاتے میں پاؤں اپنے وہ آگے پھیلا لیتی. ایسی کیفیت بھی آتی. ایک موقع پہ حضرت عائشہ فرماتی اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہوگی، میں نے یوں پاؤں کو ٹٹول کر دیکھا، جب حیات محسوس ہوئی تو میرے دل کو تسلی کہ وہ آپ ہیں. اتنا لمبا سجدہ. تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلان اگر ہوتا تو سب سے بڑے محبوب کے لیے ہوتا کہ بس جی بڑی مشقت برداشت کر لی ہے ہمارے پیغمبر، اب نہ نماز کی آپ کو حاجت، نہ کسی ذکر کی، نہ تلاوت کی، جبکہ آپ کا حالت، آپ آخری بیماری میں جو مرض الوفات کہلاتی، اس میں بھی آپ بار بار نماز ہی کا خیال ہے. وہ موقع بھی تھا جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پاؤں مبارک آپ کے اس فرش کے اوپر گھسٹ رہے تھے بیماری کے زوف میں. ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول مسجد بہت دور ہے، میں نابینا ہوں دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت عطا فرما دو میں مسجد نہ گھر میں نماز. فرمایا نہیں، نابینا کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی. اندازہ فرمائے. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً جب یہ خیال آیا، یہ تو شیطان محسوس، لے پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں سے شیطان وہ ختم ہو گیا، وہاں غائب ہو. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، عبد القادر تمہارے علم نے آج تمہیں بچا لیا، تمہیں ایسا علم نصیب ہوا ہے. فوراً تنبہ ہوا کہ شیطان دوسرے انداز سے اب حب جاہ میں مبتلا کر کے مجھ پر حملہ کرنا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان وہاں سے مر. بات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل اللہ پہچان لیتے ہیں کہ وسوسہ شیطانی ہے یا الہام ربانی ہے. اوحا ربک الی النحل، آپ کے رب نے وحی کی، یعنی دل میں بات ڈال دی شہد کی مکھی کے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایسی عجیب و غریب فراست عطا فرمائی اور ایسا کمال عطا فرمایا. اگر سیاست کو دیکھیں تو سیاست کے انتہا پر ہے یہ مکھی کا نظام، اگر سول انجینئرنگ کو دیکھیں تو یہ انجینئرنگ کی لائن میں آخری خط انتہا تک ہے مکھی کا یہ کارنامہ. میڈیکلی لائن میں دیکھیں میڈیسن کس طرح یہ دوا بناتی ہے, عجیب و غریب کرشمہ. اس لیے قرآن نے خصوصی طور پہ ذکر. سیاسی نظام اس کا یہ کہ ایک بڑی مکھی جو ملکہ کہلاتی, جس کو عربی میں یاسوب کہا جاتا, یہ ساری ہزاروں مکھیاں اس کے حکم کے تابع ہو. وہ جہاں بیٹھے گی ساری مکھیاں وہاں بیٹھے, جہاں اڑ جائے گی ساری مکھیاں اس کے حکم کی اتباع میں وہاں سے اڑ جاتی. وہ جس جگہ کا انتخاب کرے چھتے کے لیے وہی جگہ. اور اس نے ایسا نظام بنایا ہوتا ہے, ماہرین حیوانیات نے, علماء نے لکھا ہے, خاص طور پہ علامہ دمیری کا بہت اونچا نام تھا اس, کہ یہ مکھی اپنے اس سارے چھتے کے جتنی بھی مکھیاں اس کو تقسیم کر, بعض جو نر مکھیاں ہوتی ہیں ان کو چھتے کی نگرانی کے لیے بٹھا, وہ ہر وقت چھتے کے گرد منڈلاتی رہتی. بعض مکھیوں کا کام چھتے کو بنانا, اور چھتہ بھی عجیب و غریب انداز سے بنا. بعض مکھیوں کا کام بچوں کی حفاظت کرنا, بعض مکھیوں کا کام انڈوں کی حفاظت کرنا, بعض مکھیوں کا کام شہد کی حفاظت کرنا. شہد الگ خانوں میں, الگ اس کے جو حصہ ہے, انڈے الگ خانوں میں, بچے الگ جگہ پر. اگر کوئی مکھی ایسی آ جائے جو کسی زہریلے پودے پر بیٹھی ہو تو پھر نظام وہاں فوراً اس کا سر قلم, مکھی اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے, اور چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیوں کے سر کٹے. کوئی بغاوت نہیں ہوتی, کوئی احتجاج اور ہڑتالیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن اس کو نظام کے تابع کہ جب اس کا سر کاٹ دے, وہ پوری اس قوم کے لیے, ہمارے اس کے لیے, سب کے لیے مضر تھی کہ زہریلے اثرات لے کر آئی تھی کسی فلاں ایسی جڑی بوٹی سے زہریلی تھی, اس کو ختم کر دیا جائے, اور کوئی ایسی مکھی وہاں نہیں گھس سکتی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ وہ اپنا چھتہ بنائیں, عجیب و غریب ہے. اللہ جس جانور کو بھی دیکھیں عجیب ہے. چڑیا جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے, درخت جڑ سے اکھڑ کر گر جائے گا تیز تند ہواؤں اور طوفانوں میں, گھونسلہ نہیں گرتا, گھونسلے نہیں گرتے, اتنا مضبوط. اور دیکھنے میں وہ لٹک رہا ہوتا ہے چند تنکوں کے ساتھ, اور اندر اس کے رونز ہوتے ہیں, اس کا انڈوں دینے کا الگ, رہنے کا الگ. اس کو عجیب و غریب, وہ سردی سے بھی حفاظت کرتا ہے, گرمی سے. یہ شہد کی مکھی کس انداز سے بناتی ہے اپنے چھتے کو؟ خاص موم لاتی, اپنے موم کے بغیر یہ گھر نہیں بنا. اور موم ان کو درختوں کے اوپر سے آ سکے, خاص طور پر گنے کے اوپر سے ان کو زیادہ موم مل, اس موم سے یہ اپنا گھر تعمیر, چھتہ تعمیر کر. اور کس انداز سے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے سارے دائرے بنائیں. اگر دائرے بناتے تو آپ اندازہ کہ چار دائروں کو ملایا جب بیچ میں خالی جگہ چھوٹ جائے گی, اس میں احتمال تھا گندگی کا, ساری چیزوں. مربع شکل, مستطیل شکل کے خانے, مخمص پانچ کونوں والے نہیں. اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ خانے مسدس بنائیں, چھ کونوں والے. مسدس خانے کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے جمع کر لیے جائیں وہ ہر ایک خانہ دوسرے سے جڑتا چلا جائے گا, بیچ میں خلا نہیں ہو, کوئی جگہ فاضل اور فالتو نہیں بچے گی. اور آپ اس کے چھتے کو نکال کر دیکھیں, ہر مسدس خانہ وہ دوسرے مسدس یعنی چھ کونے والے, ایسی جیومیٹری کے مائر ایسے خانے بنائے کہ وہ کوئی خانہ دوسرے سے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا, نہ کسی جگہ, ایک جیسے خانے بنائے. ہم اگر پرکار کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے بنائیں, اسکیل سے بنا سکیں, ایسے برابر برابر خانے نہیں بنا سکیں. لیکن اللہ نے اس کے دل میں جو, یہ ہے سول انجینئرنگ, اس کا کمال. سیاست میں وہ تدبیریں, ایک ملکہ ایک امیر جس کی اطاعت سب کو کرنی, انہوں نے نظام تقسیم کر دیا, حفاظت کا الگ, دفاع کا, سیکورٹی کا, اندر سب چیزوں کو, بچوں کے حوالے سے, شہد کے حوالے. اور اصل قدرت کی جو سب سے بڑی نشانی وہ یہ کہ وہ دنیا بھر کے درختوں سے دور دور جا کر پھولوں سے وہ ایسا ریفائن کر کے اندر سے اجزاء تلاش کر کے لاتی ہے. اگر ہم اس شہد کی مکھی کو راستے میں کہیں پکڑ لیں اور خوردبین کے ذریعے سے دیکھیں, ہمیں نظر نہیں آئے گا وہ کیا چیز لے کے آئی. لیکن اللہ کے امر سے, یہ کہتے ہیں جی بیری کا شہد ہے جو سب سے زیادہ قیمتی, یہ فلاں چیز کا, یہ سیب کے پھولوں کا, یہ فلاں, واقعی ان پھولوں میں اللہ نے بڑی تاثیریں رکھی, اور جو اس کو زیادہ قریب ملیں گے. ایک شہد وہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں اکثر ملتا ہے, وہ گڑ کے بہت بڑے اس کے اوپر وہ چوس کر لایا, اور وہ شہد تو شہد اگر شہد ہو واقعتاً تو پھر اس کے فوائد وہی ہیں جو قرآن نے ذکر فرمایا، جہاں کوئی فائدہ نہ نظر آئے تو پھر شہد نہیں ہوگا، کوئی اور چیز ہوگا، پھر گڑ یا شیرہ ہو سکتا ہے۔ شہد میں یہ فوائد ہے، فرمایا کہ وہ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایسا مشروب نکلتا ہے جو لذیذ بھی ہے، اور اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی، وہ دوا بھی ہے وہ غذا بھی ہے۔ کمزور استعمال کرے تو غذا ہے اور مقوی ہے، بیمار استعمال کرے گا تو شفا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، پیٹ خراب تھا، نہ معلوم کیا مرض تھا ان کو، اسہال تھے یا کوئی اور مسئلہ، آپ نے فرمایا شہد استعمال۔ وہ آیا دوبارہ کہ اور زیادہ جاری ہوگا، پیٹ میں اور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا پھر استعمال کرو۔ وہ پھر چلے گئے، پھر استعمال کے اور جاری ہو گئے، تیسری مرتبہ آ کر کہنے لگے اب تو حد ہو گئی، اور جب فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخی، اللہ نے سچ فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول، پھر استعمال کرو۔ پھر استعمال کیا، ساری بیماری ختم ہو گئی، وہ ختم ہو۔ لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وحی کے ذریعے، اور اس طرح انہوں نے، ایسا نہیں جیسے آج کل کے ہاں مشہور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک حکیم کے پاس آیا ایک بیٹا کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، تو ان کے لیے پلیز جلدی کیجئے، کوئی دوا دے دی۔ انہوں نے دوا دی، وہ لے کر آئے تھے تو ان کو اسہال، مسہل، اس زمانے میں مسہل دیتے، وہ دیا، پیٹ جاری ہو گیا۔ وہ آئے جی کہ جی وہ تو پیٹ جاری ہو گیا، انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، مادہ فاسدہ نکلنے دو۔ وہ جب دوبارہ آیا جی وہ تو اور زیادہ نڈھال ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا، وہ کوئی حرج نہیں، مادہ فاسدہ نکلنے دو۔ پھر کہ جی وہ بے ہوش ہو گئے، حکیم صاحب تو نیم حکیم تھے، انہوں نے کہا بھائی کوئی حرج نہیں، گندا مادہ نکلنے دو جتنا نکل۔ پھر آ کر خبر دی وہ تو جی فوت ہو گئے۔ اب حکیم صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ گندا مادہ نکل گیا تو یہ حال ہوا، اگر پیٹ میں رہتا تو پتہ نہیں کیا کر، اگر یہ نکل گیا ہے تو اس کا یہ حال ہو، اگر یہ باقی رہتا، شکر کرو کہ نکل۔ فرمایا کہ شہد کی مکھی کو حکم فرمایا تم ایسا مشروب بناؤ جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھے۔ اور یہ اتی پرانی جدید اس وقت کی سائنس، ایک مرتبہ ارسطو تالیس، اس کو یہ شبہوں میں دیکھوں تو صحیح، یہ جو مشروب نکلتا ہے یہ اس کا فضلہ ہے یا اس کا لعاب ہے، اس بات کی تحقیق کے لیے انہوں نے ایسا بن اور شیشے کا بنایا چھتہ جس کے اندر مکھی رکھی، لا کر مکھی آئیں، انہوں نے سب سے پہلے اس شیشے کے چھتے کو اپنے موم کے ذریعے سے پردے میں کیا، پھر آ کر اس نے انڈے اور سارا نظام نہیں پتہ چلا سکے یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے پرانے اطباء قدیم بڑے بڑے ان میں ہمیشہ سے اس میں اختلاف رہا، یہ لعاب ہے یا، دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، اللہ نے تمام مشروبات میں سب سے عمدہ مشروب رکھا ہو شہد بنایا، لیکن وہ مکھی کا فضلہ ہے، تمام لباسوں میں سب سے قیمتی لباس اور مہنگا لباس وہ ریشم کا لباس، وہ بھی کیڑے کا فضلہ ہے۔ دیکھو جی دو کیڑوں دو مکھیوں کا یہ، اور قدرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مکھی جو خود زہریلی ہے اس کے اندر سے اللہ شفا اور تریاق کو نکال، مکھی خود کاٹ لے تو آدمی کا زہریلی ہے، زہر اس کے اندر، لیکن اللہ نے اس میں اندر تریاق۔ اب ہم قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں، وأوحى ربك إلى النحل، آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، أن اتخذي کہ بناؤ تم، من الجبال بيوتا پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر درختوں میں، ومما يعرشون اور ان چھتریوں میں بھی جو لوگ اٹھاتے ہیں۔ ویسے یارش عرش سے، عرش کہتے ہیں چھتری کو، کسی ایسی چیز کو جو سایہ کرے، لوگ بھی بناتے ہیں جیسے بیلیں چڑھانے کے لیے، انگور کی بیلیں چڑھانے کے لیے جو خاص قسم کی چھتریاں بنائی جاتی، شہد کے لیے بھی بنائی جاتی۔ ثم کلی پھر کھاؤ، من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں سے پھولوں سے، فصل کی پھر چلو، سبل ربک آپ کے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو، ذلولاً جو اللہ نے آپ کے لیے آسان کر۔ دیکھو جی دور دراز مکھی نکل جاتی ہے، بھٹکتی نہیں، دوبارہ چھتے میں پہنچ جاتے۔ ہمارے جہاز تو دیکھو وہ بھی اللہ نے، وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں پہنچ سکتے اگر یہ قطب شمالی اور یہ ستاروں کا نظام نہ ہوتا، پھر ان کے مطابق کمپیوٹر، جی پی ایس، جتنے نئے نئے سسٹم آ رہے ہیں سب کا دار و مدار یہ قطب شمالی اور یہ ستارے ہیں، یہ اللہ نے رکھا. لیکن یہ مکھی کس طرح پہنچتی؟ دور دراز نکلو، لمبے میلوں کے فاصلے طے کر کر پھر اپنی منزل تک پہنچتی ہے. یہ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس کا ذکر فرم. یخرج من بطونها، ان کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب. میں نے کل ہی جمعے میں عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں شراب جو ممنوع اور حرام شراب ہے اس کے لیے لفظ شراب نہیں استعمال ہوتا، اس کے لیے خمر اور سکر استعمال ہو. شراب مشروب، ایسا مشروب نکلتا ہے مختلف الوانوں، اس کے رنگ بھی مختلف، کسی جگہ سیاہ رنگ، کسی جگہ زرد، کسی جگہ سرخی مائل، کسی جگہ سفید، کسی جگہ جمع ہوا، کسی جگہ لیکوڈ. اللہ سبحانہ وتعالی مختلف نکالتے ہیں. شفا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی. جن لوگوں کو اس آیت پر بھروسہ توکل، وہ ہر قسم کی بیماریوں میں شہد کو استعمال کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھوڑے پر بھی شہد لگاتے، آنکھوں میں تکلیف ہوتی شہد کی سلائی ڈالتے، کہ جب اللہ نے فرما دیا اس میں شفا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے بات وہ ذہن میں رہ جو میں نے پہلے کہی، شہد ہو تو پھر شفا ہے، اور جہاں کا مسئلہ گڑبڑ نظر آئے تو پھر وہ شہد نہیں، اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان تمام چیزوں میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو غور و فکر رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن آیات کو سمجھنے کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. یا اللہ دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما، ہمیشہ ہمیشہ عافیت عطا فرما، عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا جہاں، دنیا آخرت کے ہر قسم کے ہر عذابوں سے، ہر قسم کے صدموں سے، بیماریوں سے، محتاجی سے، ہر قسم کی ذلت سے، ناگہانی حادثات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.